Johnny van Verre ontmoet Ko van Dijk. Uit het leven van een comediespeler. Weet ik niet. Ik bedoel, ja, ik geloof dat er mensen zijn die bang voor mij zijn. Ik begrijp dat helemaal niet. Laat ik het zo zeggen. Ik heb tijden gehad dat ik een zeer, om het fatsoenlijk te zeggen, een zeer scherpe tong had. Ik kon gauw iemand typeren met een paar zinnen. Soms dodelijk, ja. Ik kon gauw iemand zeggen van, iemand die bijvoorbeeld niet, waarvan ik dacht, nou die moet eigenlijk van toneel weg. Af, uit, klaar. En dat werd dan in een soort, ook wel komisch, omgezet. Ik heb, hoewel ik geen enkel instrument bespeel, heb ik een muzikaal gehoor. Daarom kon ik zo onbeschrijfelijk trefzeker, ik weet het van mezelf, heel goed, imiteren. Dat was naar het leven. Ik doe dat nooit meer. Al jaren, al meer 15 jaar doe ik dat niet meer. Ik heb er helemaal geen zin meer in en geen behoefte aan. Maar God, het was een beroemd nummer voor mij om een stuk te zeggen, ik neem dat stuk en dat laat ik door deze 6 acteurs spelen. En dan deed ik dat en dat ging erin als koek. En want imitaties, dat is natuurlijk altijd zeer amusant, hè. Met diezelfde tong kon ik ook mensen afmaken. Eigenlijk niet zo leuk. Bedenk ik achteraf. Dat moeten ze niet zo leuk hebben. Dat daar een zekere angst door ontstaan is. Van, oh God, daar is. En hoe moet ik mij in stand houden tegenover. Dat begrijp ik wel. Maar ik geloof dat dat de laatste 15 jaar bij mij niet meer aan de orde is. Maar desondanks weet ik. En dan ga ik helemaal geen namen noemen. Ik ga ook helemaal geen gezelschappen zeggen. Maar er waren mensen bang voor mij. En dan denk ik, waarom nou? Waarom nou? Als ik de regie van een stuk had, weet ik dat er bepaalde mensen met de zenuwen in hun lichaam naar mijn repetitie kwamen. Ik weet ook dat ik ze op diezelfde repetitie totaal kon geruststellen. Dat ik meer resultaten heb gekregen uit diverse mensen. Niet omdat ik zo'n groot regisseur ben, want dat ben ik helemaal niet. Ik ben een heel goed metteur en scène en regisseur. Vooral waar het aan gaat jongeren. Ik ben nergens een groot regisseur. Een regisseur van allure. Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ben een heel goed regisseur. Mits het stuk mij ligt. Hè? Ik zet mij nergens op een groot en eerste plan als regisseur. Maar toch, mensen die dan doodsbang zijn, desondanks, ik zo aardig, als het maar kan, met zijn omspring en nergens vervelend, absoluut niet. Dat zijn toch mensen bang voor me. En dat vind ik iets vreselijks. Ik Laat niemand door de mand vallen. Het is mijn voorstelling die ik regisseer. Integendeel, ik wil iedereen boven zichzelf uit hebben. Als, kijk, er zijn natuurlijk acteurs en actrices die het zo pof invullen. Hè? En met jonge mensen werken die zich openstellen en hun vak willen leren. Want dat kan ik wel. Ik kan iemand zijn vak leren. Ik weet, ach, laat ik maar zeggen, een hele hoop, na 45 jaar toneel, een hele hoop van mijn vak. Dat wil ik zo ontzaggelijk graag overbrengen. Hè? Een vrouw als Anne Wil Blankers heb ik met zo'n ontzaggelijke vreugde bepaalde dingen kunnen leren. En die ontplooit zich hoe langer hoe meer als een van onze jongste en grootste actrices. Ik geloof nooit in de eeuwigheid dat Anne Wil Blankers één ogenblik bang voor mij is geweest. Nee, ze is een zeer sterke persoonlijkheid. Een zeer groot talent, zeer sterke persoonlijkheid. Maar ja, dat is nou eenmaal wel geweest. En daar heb ik spijt van als ik dat heb veroorzaakt. Want dat is nooit in de eeuwigheid mijn bedoeling geweest. Men is mij gaan mijden. En als dat de enige reden is, nou, dan vind ik het overdreven. Want, nee, dat vind ik ook toe. Maar men is mij überhaupt, is bij mij een beetje gaan mijden. Ik weet niet waardoor. En weet je, het kan mij nu, op dit ogenblik, ook niet zoveel meer schelen. Maar als ik reken bij mijn Amsterdamse en mijn begin Haagse tijd, ik woon nu 10 jaar in Den Haag, had ik iedere dag bij wijze van spreken een uitverkocht huis thuis. Nu nooit meer. Ik doe daar denk ik goed om. Niet zielig over hoor, absoluut niet, nee. Als men niet bij mij wil komen, dan moet men ook vooral niet bij mij koken. Nee. Maar ik snap niet zo goed dat zoiets zo eigenlijk abrupt kan gebeuren in je leven. Ik heb daar aan moeten wennen dus, en ik heb dat ook geleerd dus. Dus dat wel kan. Ik begrijp het niet zo goed. Ik begrijp niet wat ik allemaal misdaan heb. Maar ik bedoel, ik heb er niets over te zeggen, het is een feit. Hè? Kijk, ik heb in de laatste zo 8 jaar, de laatste 8 jaar, vind ik, ik kan niet zo goed meer tegen, hoe noem je dat nou? Tegen van het elkaar alsmaar naar de mond praten. En het première gezwets, daar kan ik niet zo goed meer tegen. Het heet van, ik geloof dat dat in Amsterdam heet, oh god, de jetset zit in de zaal. Nou, daar word ik al zo bedonderd van zo'n uitdrukking. Er moeten mensen op een première in de zaal zitten die denken, wij willen die voorstelling zien. En dan mogen ze dat mooi of lelijk vinden, dan is het goed. Maar de jetset, ja, ik weet niet wat dat inhoudt helemaal, hè. Ik begrijp daar ook helemaal, ik wens er ook niets van te begrijpen eigenlijk. Ik geloof dat dat mensen zijn die alsmaar roepend en juichend achterkomen. Dat is überhaupt bij premières nog alles de gewoonte van de mensen zijn de vrienden van het toneel of de vrienden van de toneelspelers. En die komen alsmaar juichend achter. Ja, kijk, dat is overdreven. Want niet iedere première, laat welke première we, is helemaal volmaakt. Dat is een tref. Hè? En dan hoor je altijd weer diezelfde opmerkingen. Van nou ja, en nee, god, oh, dat soort. Kijk, dat zijn ze allemaal. Na 10 minuten is dat weg en praat men in de gang en daarna op de receptie, als die er is, of het nablijven of zo. Praat men helemaal gewoon met elkaar van, god, ik heb gisteren die nog gezien en heb jij die gesproken. Dan blijken dat eigenlijk ontzaglijk veel makkelijke schablones te zijn. Hè? En ja, kijk, dat ligt me niet uit. Ik vind het vervelend uit. Ik vind het gewoon vervelend. Ik vind een toneelspeler die het goed met zijn vak meent, die doet op de première zijn uiterst vermogen. En dat moet je als, helemaal als mensen zelf uit het vak, moet je dat goed beoordelen. Dan moet je natuurlijk iemand die een groot ei heeft gelegd van 8 tot 11 uur, moet je niet direct naar achteren lopen en ze zeggen van, zeg, ik vond het gewoon niet goed van je. Dat moet je natuurlijk niet doen. En ik vind, dan kan je beter wegblijven. Dat vind ik eerlijker. Om dan te zeggen van, nou ja, zeg, en je zag eruit. En het was zo. Oh, en er komt er nooit een woord achter. Wat jij hebt gedaan vanavond, kijk, daar heb ik verdomde de pest aan. En ik heb besloten om dat zelf niet te doen. Absoluut niet. Ik heb daar tijden ook in meegelopen. En ik dacht, verdamme zeg, ik heb daar geen zin in. Waarom moet ik dat doen? Nee, daar ben ik te oud voor, denk ik dan. Nee, doe het niet meer. Nee, kijk, ik heb een beetje gezegd, wel eens, waar het op neerkwam. Of ik ben niet gegaan. Maar het is zo een beetje, als je niet naar achter gaat, ik bedoel niet naar de wc, maar ik bedoel hier naar achter de coulissen gaat. Ja, dan, en je komt niet, en je laat niets van je horen, dan ben je een vijand. En dat is het bespottelijke misverstand. Moet ik nou gaan achterlopen en zeggen van, jongens, fantastisch hoor. En jij ook, fantastisch. Nee, waarom nou? Waarom moet ik dat nou doen? Daar doe ik niemand een vreugde mee. Als ik er wel vreugde mee doe, nou, dan vind ik het een rottige vreugde, zeg. Als je daar blij mee bent. Nee, ik doe het niet. En omdat ik dan wel eens een keer het tegenovergestelde heb gezegd, van ik vind het gewoon niet goed, nee. En ik ben het er niet mee eens. En ik vind het zus. Ik vind dat wel, maar dat wel niet. En ik vind het eigenlijk een rotvoorstelling in een goede ensenering. Ja, dan is het niet leuk. Ja, nee, het is niet leuk, maar zijn wij nou allemaal in het vak om het van elkaar leuk te hebben? Weet je waar het maar om gaat? Het gaat maar om één ding, om het publiek. Want de pers, dat is nog alleen maar de pers. Dat zijn 6 of 7 of 8 heren. Maar het gaat om het publiek. Een toneelspeler zonder publiek is een ridicule figuur. Is net als een auto die het niet rijdt, is een ridicule ding. Die moet je in elkaar trappen. Als mijn auto het niet doet, dan krijg ik een driftaanval. Dan wil ik hem wel van de dijk aftrappen. Een toneelspeler zonder publiek is nutteloos. Want een toneelspeler leeft bij een zaal met publiek. Je moet die zaal vol hebben. En kijk, het is tegenwoordig zo, of ik die zaal nou vol krijg door heel goed mijn werk uit te oefenen, dus mijn kunst te dienen, of door in mijn blote kont op het toneel te gaan staan, dat maakt au fond niet zoveel uit. Het is het verschil bij mij dat ik zeg, kijk, of je in je blote kont staat. Dat kan mij namelijk niet interesseren, want het windt mij niet op en het brengt mij niet dichter bij een diepere gedachte. en het wezenlijk komediespelen kan mij wel tot nadenken brengen. Dat is een verschil, hè? Maar het gaat erom om die schouwburg vol te krijgen. Er zijn troepen, of er zijn bepaalde ensembles, die zeggen, kijk, wij gaan dit seizoen 3 premières uitbrengen. Of daar publiek voor komt, interesseert ons niet. Ja, nu stop ik. Nou, weet ik niet meer. Nou, ik weet gewoon niet hoe laat het is. Want ik dacht dat al van 5000 jaar voor Christus geboorte, het de bedoeling was dat het amfitheater in Griekenland vol zat. Tot nu, 1978, is dat toch altijd de bedoeling geweest. In welk soort toneel dan ook. Kijk, er zijn bepaalde soorten toneel. Hè? Ja. Dus, ja. Nou, ben ik het gewoon niet eens met alle soorten toneel. Of laat ik het anders zeggen, alle soorten toneel die er tegenwoordig worden uitgeoefend, liggen mij niet allemaal. Maar, nou en? Wat heeft iemand daar nou mee te maken? Ik mag gewoon zeggen, nou dat ligt me niet uit, maar daar ga ik dus niet heen. Dat is toch helemaal niet belangrijk? Daarvoor ben ik toch niet een vijand? Ik mag toch mijn eigen mening hebben? Ik zeg, dat soort toneel, nou ja, daar zie ik het nut niet van in. En daar voel ik niets voor. Ik voel wel voor dat, ik voel niet voor dat, ik voel wel. Maar als het er vol zit, gezegend zijn ze ermee voor mij. Maar het moet wel mensen zitten. Er zijn een hele hoop mensen die hebben gezegd, het publiek moet dichter bij het toneel betrokken worden. Ja, kijk, er is volgens mij maar één methode. Het stuk te brengen dat het publiek bevalt en het zo te vertolken dat het ze ontroert of aan het lachen brengt. Dat is de enige manier. Er moet, kijk, er zijn ook veel stromingen die zeggen, we zijn begonnen met het voetlicht moet weg. De scheiding tussen toneel en zaal moet weg. Wij bouwen het toneel in de zaal door. Wij doen geen doek meer. Wij doen... dit zal ons nader tot elkaar brengen. Kijk, dat is volgens mij niet waar. Het gebouw waar het gebeuren plaatsvindt heet een schouwburg. Om te kijken. Het is helemaal gewoon van kijkspel af. Het was natuurlijk vroeger met de Grieken deden we dat in de open lucht. Maar werden zulke enorme tragedies van het land zelf in de hand genomen en uitgevoerd, dat die greep de bevolking. Maar de stukken die wij nu spelen, men moet volgens mij in een donkere zaal zitten. Zichzelf vergeten, voor zover dat mogelijk is, en kijken naar iets wat daar gebeurt. Als dat op een perfecte manier gebeurt, grijpt het je aan. Of brengt je emotie in werking. Dat is voor mij de bedoeling van toneel. En daar vat ik wel degelijk, alhoewel er bij een groep mensen en ook zelfs bij critici een begrip heerst dat een blijspel iets minder is dan een ernstig stuk, laat staan een tragedie, is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ten eerste, als kunstuiting is een blijspel minstens Ik zeg minstens zo moeilijk als een tragedie waar men drijft op een dramatische ondergrond en maar op voor kan bouwen met een blijspel of een komedie. Is het minstens zo moeilijk, maar ook herkenbaar. Ja, het moet je pakken. Het moet je pakken. De mensen die op het toneel staan, moeten je ook pakken. In hun vreselijke karakters, in hun nobele karakters, in hun alles wat zij doen. Het moet zo levensecht zijn. En dan, qua toneelspeelkunst vertolkt worden, ik zeg het een beetje heel moeilijk, ik zeg het niet goed, ik bedoel het heel goed, maar ik zeg het geloof ik niet helemaal, ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Toneelspelen moet gebeuren uit een vreugde. Toneelspelen, ook een tragedie, moet gecreëerd worden uit een vreugde, om dat te mogen spelen. Er moet in toneelspel een dusdanige, waarachtige wil, drang en echtheid zitten, die onontkoombaar is voor de zaal. Er moet in de grootste eenvoud, in het grootste terughouden van emoties, zo'n vreugde zitten om je zinnen te mogen zeggen en om je gevoelens zo licht te laten spreken dat het de zaal stil maakt. De vreugde van toneelspelen, als je het werkelijk bent, is zo onbeschrijfelijk. Ik verkeer persoonlijk, ik keer even tot mijzelf terug, ik verkeer persoonlijk niet op moment in zulke ideale omstandigheden in mijn privéleven. Als ik 's avonds met Mary op het toneel sta, heb ik zo'n vreugde om mijn karakter te spelen, wat ik moet vertolken in dat stuk. En word daarbij zo opgevangen. En krijg daarbij zo'n emotionele tegenpartij tegenover mij, dat de avond voorbij is voordat wij het beseffen. Het is zo'n heerlijk vak, waar je je eigen omstandigheden zover kan vergeten, een paar uur, of ze desnoods in kan calculeren, dat het zo'n gebeurtenis, het is een toneelvoorstelling, moet niet alleen voor het publiek, maar ook voor de acteur en actrice een gebeurtenis zijn. En nou wil ik helemaal niet zeggen dat ik iedere avond kapot ben als ik een voorstelling speel. Nee. Maar als het publiek daar zit en we doen het goed en de wisselwerking is daar, is het een gebeurtenis. En daarvoor zijn wij aan het toneel. Tonny van Verre ontmoet Co van Dijk. Uit het leven van een komediespeler. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Banning en gearrangeerd door Bert Page, wordt gespeeld door Dolf van der Lindens Metropoolorkest. Interview en montage, samenstelling en productie, Tonny van Verre.